Dat zat er niet helemaal in, dat wisten we zelf eigenlijk ook wel. Het zijn er 6 geworden. Dat betekent dat je uitkomt op 30 punten. En dat is natuurlijk niet genoeg. Minder dan de helft van de 72 die Wouter Hoordijk uit Utrecht deze week eerder neerzette. 300 euro komen naar jou toe, Wouter. Gefeliciteerd. Wat ga je ermee doen? Ja, dankjewel. Hopelijk mochten de versoepelingen zich verder voortzetten. Dan lijkt het de tijd om weer eens gezellig te gaan uit eten ergens samen met mijn vrouw. Dat lijkt me een mooie stap. Hartstikke mooi. En veel plezier daarmee. En eet smakelijk alvast. Dankjewel Wouter Hoordijk. Dankjewel Jan Hengeveld voor jouw deelname aan de Nationale Nieuwsquiz. Ook dank aan Inge Oosterhof en aan Jes Wolfs-Driessen. En onze spraakmaker van vanochtend, Paul Scheffer. Fijn dat je er was. Zometeen Sven Kokkelman met 1-op-1. Goedemorgen Sven. Goedemorgen. Nieuws over het BioNTech-Pfizer-vaccin. Britse onderzoek is erbij uitgevonden dat mensen die na 12 weken hun tweede prik krijgen beter beschermd zijn en ook langer beschermd zijn dan mensen die dat na 3 weken al krijgen. Ik ga erover praten en over nog veel meer rondom dat vaccin met Mark Kaptein. Hij is de medisch directeur van Pfizer Nederland. Zo in 1-op-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten van het nieuws met Gert Kluuk. Van de naar schatting 850 mensen die 81 jaar geleden bij het bombardement op Rotterdam om het leven kwamen, zijn 400 namen niet in het stadsarchief geregistreerd. Het gaat om Rotterdammers die gewond raakten en die in ziekenhuizen en omgeving zijn overleden. Het stadsarchief roept nabestaanden op zich te melden. De gouverneur van Japan heeft een petitie in ontvangst genomen waarin wordt gepleit voor het annuleren van de Olympische Spelen komende zomer. De 350.000 ondertekenaars vinden het niet verantwoord dat de Spelen doorgaan, omdat Japan corona nog niet onder controle heeft. Israëlische tanks hebben vanochtend het noorden van de Gazastrook onder vuur genomen. De tanks stonden opgesteld nabij de grens met het Palestijnse gebied. Samen met vliegtuigen werden ze ingezet om een tunnelnetwerk te vernietigen van Hamas, zeggen de strijdkrachten. En Arjen Lubach gaat volgend jaar 4 dagen per week een nieuw tv-programma maken. Hij maakt het programma op NPO 1 met dezelfde ploeg waarmee hij Lubach op zondag maakte. Het VPRO-programma waarmee hij dit jaar stopte. Dankjewel Gert. Robert Vriezen, verkeersinformatie. Op de A28 vanuit Groningen naar Zwolle gebeurde een ongeluk bij Staphorst. Daar staat nog steeds 8 kilometer file tussen Hogeveen en Staphorst. Ze zijn inmiddels bezig met bergingswerkzaamheden. Maar de linkerrijstrook is nog steeds dicht. En daardoor ook nog steeds file op de A32 vanuit Heerenveen naar Meppel. Bij knooppunt Langhorst 3 kilometer. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Nieuws over het Pfizer-vaccin vanochtend. Mensen die na 12 weken hun tweede prik krijgen maken 3,5 keer zoveel antistoffen aan als mensen die na 3 weken hun tweede dosis van dat vaccin krijgen. Blijkt uit Brits onderzoek. De onderzoekers denken nu dat de groep die tweede prik later kreeg dan oorspronkelijk de bedoeling was, mogelijk ook langer zijn beschermd tegen het virus. Het nieuws komt bovenop de aankondiging deze week van minister De Jonge dat het kabinet voor de komende 2 jaar in totaal nog eens ruim 60 miljoen doses vaccins wil inkopen, voornamelijk van BioNTech Pfizer, bedoeld om iedereen ook de komende jaren 2 keer te kunnen prikken, mocht dat nodig zijn. En dan was er nog de discussie aangezwengeld door de Amerikaanse president om de patenten op de vaccins vrij te geven. Een oproep waar de Europese Unie een streep doorheen haalde. Geen goed plan en vooral ook geen oplossing voor mondiale tekorten, vonden de Europese regeringsleiders. En dan was er ook nog een publicatie van Follow the Money over de belastingmoraal van Pfizer. Allemaal reden om te praten met Mark Kaptein, die is medisch directeur van Pfizer Nederland en hij is hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst maar even naar dat Britse onderzoek. Deelt u de conclusies van die onderzoekers eigenlijk? Nou, goed onderzoek. Ja, interessant, heel interessant. Ik denk dat het goed is om dan beter naar te kijken wat het nou precies betekent voor de praktijk. Wat wel belangrijk is, het is onderzoek in oudere patiënten tussen de 80 en 99 jaar. En het is natuurlijk niet zo gezegd dat dat ook geldt voor jongeren. Nee. En met andere woorden, er zijn bij u nog wel wat vraagtekens of de conclusies te trekken zijn. Nou, ik denk wel dat er conclusies te trekken zijn. Maar ik denk ook dat er nog meer onderzoek nodig is voordat we echt de vaccinatiestrategie hierop gaan veranderen. Meneer Kaptein, we moeten praten. Van harte welkom bij 1-op-1. Dat onderzoek dat concludeert dat als je de tweede prik van uw vaccin na 12 weken krijgt, dat je dan 3,5 keer zoveel antistoffen aan hebt gemaakt of krijgt dan als het na 3 weken gegeven wordt, waar het oorspronkelijk volgens de bijsluiter de bedoeling was. Wat betekent dat precies? Nou ja, dat betekent dat in deze specifieke groep, dus bij ouderen boven de 80 jaar, we weten dat bij ouderen het immuunsysteem wat minder goed werkt, dat waarschijnlijk het vaccin wat meer tijd nodig heeft om echt dat immuunsysteem aan te zwengelen. Hmm. En dat gebeurt dus, als je 12 weken wacht tot de tweede prik, dan heeft het als voordeel dat het aantal antilichamen toeneemt, tot 3,5 keer meer. Het heeft ook een nadeel. Het nadeel is dat de B-cellen, en dat is een ander aspect van het immuunsysteem, dat die wat minder goed werken. Dus het is dan wel een genuanceerd verhaal of ook daadwerkelijk de effectiviteit en of je even goed beschermd bent. Dat zou je heel makkelijk kunnen zeggen, van de 3,5 keer zoveel, dus veel beter beschermd. Maar dat is maar even de vraag. Ja, maar dan begrijp ik eigenlijk niet waar we hier nu mee aan toe zijn. Namelijk, ben je nou beter beschermd en langer beschermd, of niet? Ja, dat is wel vaak zo in de wetenschap. Dat weten we dus nog niet precies. Dan zullen we nog even moeten wachten wat nou precies dit betekent voor de praktijk. Ja, dus het is goed onderzoek. Mensen krijgen 3,5 keer meer antistoffen. Maar of het ze beter beschermt en langduriger beschermt tegen het coronavirus, dat valt nog maar zeer te bezien. Dat weten we nog niet precies. En wat ook wel interessant is, in Nederland hebben we natuurlijk als vaccinatiestrategie dat we 5 weken... tussenperiode hebben gekozen. Ja. Het kan best zijn dat die 5 weken nou precies die termijn is waarbij en de antilichamenrespons hoger is en ook die T-celrespons goed is. Dus het zou zomaar kunnen zijn dat die de beste strategie ertussenin zit. Dus niet tussen de 3 en 12 weken in. Dus het is nog meer onderzoek te doen. Ja, denkt u dat of hebt u er aanwijzingen voor? Nee, dat denk ik. Daar heb ik nog geen aanwijzingen voor. Nee, maar als u zegt dat die T-cellen in effectiviteit afnemen, hè, dus in kracht afnemen als je na 12 weken prikt, en je weliswaar veel meer antistoffen krijgt, maar dat die twee, ja, die moeten allebei hoog zijn, ja. Dan zegt u eigenlijk, na 12 weken prikken is toch niet zo'n goed idee? Nee, dat zeg ik niet. Ik denk, je hebt op korte termijn die antilichamen nodig om beschermd te zijn. Ja. En op de langere termijn heb je die T-cellen nodig. Die T-cellen die zorgen ervoor dat geïnfecteerde cellen worden opgeruimd en zorgt er ook voor dat je immuunsysteem dat geheugen opbouwt. Ja. Dus je hebt ze alle twee nodig. Maar is het nou een goed idee om na 12 weken te gaan prikken of niet? Met die tweede prik? Nou, ik denk dat het toch te vroeg is om die conclusie te trekken. En dat is echt, ik wil niet flauw doen, maar dat is echt nog een beetje te vroeg. We hebben echt nog meer onderzoek nodig. Ja, dus je kunt op basis van dit onderzoek dus niet zeggen, prima, doe die tweede prik maar na 12 weken. Nee, die conclusie zou ik er niet aan willen verbinden. Vindt u dan dat het nog steeds 5 weken zou moeten zijn? Want daar hebt u zich wel achter gescheid. Nou, we hebben ons de data die wij hebben als bedrijf is de fase 3 studiedata. En daar hebben we 3 weken interval gekozen. De Nederlandse overheid heeft dat maximaal opgerekt tot 5 weken. We hebben ook enige data tot 5 weken. Dus we hebben altijd gezegd van wij begrijpen die beslissing, maar het is niet op basis van de fase 3 conclusies die wij hebben getrokken. Ja, maar goed, het lijkt toch dat als je die prikt na 12 weken, dus hoe later, hoe beter voor het aantal antistoffen. Ja, wel voor de antistoffen en dus niet voor de T-cellen. Ja. En ook alleen maar in een specifieke groep tussen de 80 en 99. Dus ja, het is maar de vraag of je dit kunt extrapoleren, of je die conclusies kunt verbinden aan andere groepen en of dit ook uiteindelijk de effectiviteit verbetert. Ja, dus uw advies blijft tweede prik na 3 weken. Dat zou ons advies zijn. En we gaan wel meer onderzoek doen. We gaan zeker dit heel serieus bekijken of we die het interval kunnen verlengen. Discussie ook relevant vanwege die enorme partij extra vaccins die Hugo de Jonge wil gaan kopen bij u. Heeft het kabinet in elk geval bij monden van deze minister aangekondigd. 2 tranches van 35 miljoen doses, als ik het goed heb begrepen. Ja, klopt. Ja, dat is natuurlijk een overeenkomst met de Europese Commissie. Ja. Die hebben zelfs 1,8 miljard doses besteld. En ja dat is natuurlijk wel een teken van vertrouwen in de messenger-RNA-vaccins. En ja, vind ik zelf ook wel altijd interessant dat Ursula von der Leyen heeft zelf geneeskunde gestudeerd. Is een echte beta. Ja, is een arts. Ja, is een arts en heeft snel kunnen concluderen dat de messenger-RNA's als vaccintechnologie, dat het echt voordelen biedt. Ja, dat is de techniek die zit achter uw vaccin, achter het Janssen-vaccin en achter AstraZeneca zit. De vectortechnologie gebaseerd op een verkoudheidsvirus van een aap. Een aap, in het geval van AstraZeneca, een chimpansee om helemaal precies te zijn. Ja. En bij Janssen is het wel een humane verkoudheidsvirus. Ja, maar in ieder geval een verkoudheidsvirus. Bij u is dat anders. Ja. Nou is de vraag natuurlijk, als je twee partijen van 35 miljoen hebt, en iedereen heeft 2 prikken nodig, we hebben 17 miljoen mensen in dit land zo'n beetje, dan heb je toch die andere vaccins niet meer nodig, zou je zeggen. Of ligt het niet zo simpel? Nou, dat is maar de vraag. Ik denk dat op korte termijn hebben we alle vaccins nodig. En die hebben we nodig om zo snel mogelijk uit de pandemie te komen. Ja. Op de langere termijn is ook toch wel. We zijn natuurlijk nog met elkaar aan het leren van hoe zetten we nou die vaccins, ook de messenger-RNA's, vaccins, zo goed mogelijk in. En het kan best zijn dat er ook groepen worden geïdentificeerd die beter af zijn met een vectorvaccin. Dus ik zou niet willen concluderen dat het messenger-RNA-vaccin-technologie het beste is. Dus Pfizer is niet per definitie voor iedereen het beste vaccin? Nou, dat weten we nu nog niet precies, maar het lijkt er natuurlijk nu wel op. Maar dat kan best zijn dat we in de toekomst erachter komen dat dat toch anders is. Maar goed, stel nou dat de effectiviteit van uw vaccin zo hoog blijft zoals het nu uit onderzoek blijkt. 95% bescherming na twee prikken. En dat die bescherming ook betrekkelijk langdurig is. Is daar trouwens al iets meer over bekend? Hoe lang je beschermd bent? Want ook daar wordt voortdurend onderzoek naar gedaan. En de uitkomst heb ik nog niet gehoord. Nou, we hebben wel recent, dat is alweer vorige maand hoor, maar het gaat allemaal zo razendsnel. Ja. Wat we hebben gedaan, we hebben de 44.000 deelnemers in onze fase 3-studie, die blijven continu volgen. Ja. En we vragen hen af en toe om een buisje bloed te mogen afnemen en te kijken naar de T-cellen. Die T-cellen, en dat zijn de geheugencellen van het immuunsysteem, die nemen langzaam maar zeker af. Ja. En op basis van die langzame afname die we tot nu toe hebben gezien, kunnen we in ieder geval zeggen dat het in ieder geval 7 maanden, maar we durven dat wel door te trekken naar minstens 12 maanden. Effectiviteit. En dat is op dit moment wel het. Ik denk zelfs wel dat het ietsje langer zal zijn. Maar dat weet u nog niet zeker. Dus we weten gewoon nog niet met z'n allen hoe lang je nou met 1 of 2 prikken, afhankelijk van welk vaccin je toegediend krijgt, beschermd bent. Nee, dat klopt. En we weten natuurlijk heel veel nog niet. Hè? Nee. We weten heel veel wel, maar er zijn ook allerlei aspecten die we nog niet weten. Dat maakt natuurlijk ook wel deze hele pandemie zo moeilijk. Maar dat brengt mij op de volgende vraag. Als er zulke partijen van het Pfizer-vaccin in Nederland worden ingekocht, zal ik maar zeggen. Genoeg voor iedereen, voor 2 prikken. En iemand heeft in een eerder stadium een AstraZeneca-prik gehad of een Janssen-prik of een Moderna-prik. Nou ja, Moderna heeft dezelfde techniek als bij u. Kan dat samengaan? Kan je de ene keer geprikt zijn, met andere woorden door AstraZeneca, en dan vervolgens een jaar later, als je opnieuw moet worden gevaccineerd, met Pfizer? Met die hele andere techniek. Botst dat niet op elkaar? Nee, het botst niet vreselijk. Maar we weten wel, ook recent, deze week, studiedata uit Engeland. Waarbij, dat was de UK Switch-studie. Waarbij deelnemers aan de studie kregen of eerst het Pfizer-BioNTech-vaccin, dan het AstraZeneca, of andersom. En dan waren er nog 2 groepen met AstraZeneca. Pfizer. Mm-hmm. En daaruit bleek dat degene die dus en AstraZeneca en Pfizer kregen, dat die toch wat meer bijwerkingen hadden op de korte termijn. Maar dan hebben we het wel over bijwerkingen als spierpijn, hoofdpijn, vermoeidheid, wat koortsig gevoel. Ja, maar het is niet zo dat die 2 technieken zo op elkaar botsen dat niet verenigbaar is op de een of andere manier. Nee, want uiteindelijk doen alle vaccins hetzelfde. Het vaccin heeft als doel om het immuunsysteem te leren wat het kwade vaccin is en hoe je dat moet neutraliseren. Dus dat in principe verandert dat niet. Nou goed, in elk geval 2 keer 35 miljoen voor Nederland en 1,8 miljard voor de hele Europese Unie. Kunt u dat leveren? Anders zou het contract niet zijn aangegaan. Zijn andere farmaceuten die zijn ook contracten aangegaan. En toen bleken er toch problemen met de levering te zijn. Nee, ik denk wel dat we hier het voordeel van de schaalgrootte van Pfizer heel duidelijk wordt. We zijn in staat om heel snel op te schalen. Dat hebben we al laten zien. Mm. En tot nu toe hebben we elke levering die we zouden moeten leveren, hebben we geleverd en zelfs nog een beetje meer. Mm. En ons doel is om aan het eind van dit jaar al 3 miljard doses van het vaccin te maken. Volgend jaar nog een stap meer. En dan een onderdeel daarvan is dus inderdaad die 1,8 miljard... die in 2022 en 2023 worden geleverd. Zijn de contracten ook met de Nederlandse overheid getekend, of doet u dat alleen maar met Brussel? Dat doen we alleen maar met Brussel, maar er is wel de nationale overheden hebben een opt-in of een opt-out optie. Dus ze kunnen meedoen of zeggen van deze later. Nederland heeft besloten mee te doen, maar is er een leveringsverplichting afgesproken in die contracten dat u weet? Dat durf ik niet te zeggen, maar dat lijkt me dat daar wel duidelijke afspraken over zijn. En daar hebben we ons er niet ook altijd aan gehouden. Dus er is natuurlijk gelazen geweest met de levering van AstraZeneca en daar was de Europese Unie bijzonder chagrijnig over. Discussie over wat er nou in dat contract stond of niet. Ja. Maar bij u is er gewoon een handtekening gezet onder een leveringsverplichting. Dat durf ik niet precies te zeggen. Ik ken die contracten niet. Maar nog wel even terugkomend op AstraZeneca. Want het is natuurlijk ook wel zo dat, en wat niet vaak meegenomen wordt, is de nuance dat het maken van zo'n vectorvaccin ook echt heel erg moeilijk is. Dat er zitten duizenden en duizenden parameters die bepalen wat de opbrengst is van zo'n proces. Maar ik geloof dat niet de discussie was. De discussie was of er landen voor zijn gegaan bij de levering ten opzichte van andere gebiedsdelen. Nou ja, deze laat ik ook lekker even aan AstraZeneca. Die mogen goed, u bent van Pfizer. Ja. In ieder geval, goed voor de kassa van Pfizer. En dat brengt mij op de publicatie van Follow the Money deze week. Hoofdkantoor in, waar is het? Kapelle aan de IJssel, geloof ik. Een bakstenen gebouwtje. Je zou van buiten niet zeggen dat het een enorme multinational is. En onderaan de streep verdient u miljarden en betaalt u hier 0 euro belasting. Ja, dat waren pittige conclusies die daar werden getrokken. Alleen ze kloppen niet. Hoe het werkt is, en trouwens ook wel interessant, op basis van één zo'n publicatie ben je wij werken hier in Nederland met 220 mensen keihard om al die vaccins bij de overheid en bij patiënten te krijgen. En na één publicatie ben je bij zijn brievenbusfirma. Niks is minder waar. Wij werken daar gewoon heel hard om ervoor te zorgen dat die vaccins en geneesmiddelen bij patiënten komen. Nou, even terug op die belastingconstructie. Het is niet eens belastingconstructie. Pfizer is een multinational, een internationaal opererend bedrijf met dochterbedrijven. Die dochterbedrijven vallen eigenlijk bij elke multinational onder een holding company. Ja. En zo'n holding company die bevindt zich voor Pfizer in Nederland. Ja. Daar vallen dus al die dochterbedrijven onder. Ja. En wat wij hebben gedaan sinds 1997 bijna 25 jaar, hebben we een commanditaire vennootschap. Ja. En die commanditaire vennootschap zorgt ervoor dat we in Nederland de inkomsten en ook de kosten naar New York brengen. En zo simpel is het, en niks meer dan dat. Maar hoeveel belasting betaalt u dan in Nederland? Wij betalen in Nederland precies de belastingen die we verschuldigd zijn. En hoeveel is dat? Ja, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik ben geen fiscalist, maar dat is gewoon precies wat wij aan verschuldigd zijn. Ja, maar de kritiek hierachter is natuurlijk Pfizer juist de gebiedsdelen opzoekt, landen soms. En anders binnenlanden, staten, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten, waar de belastingmoraal nogal ruimhartig is. In ieder geval waar je minder belasting hoeft te betalen. Ja, en dat is inderdaad de conclusie die getrokken werd. Maar dat klopt alleen niet, want we hebben die communitaire vennootschap hebben we nooit als zodanig gebruikt. En het is een manier om je holding vorm te geven. Ja. En we hebben nooit die gebruikt om belasting te ontwijken. Dat is gewoon niet. Ook niet om minder belasting te betalen. Nou, elk bedrijf die betaalt natuurlijk de belastingen. Het is natuurlijk ook raar als je het bedrijf zou vragen van kies een constructie die meer belastingen, waarbij je meer belasting betaalt. Nou ja, tenzij je, zoals in dit geval zegt, hier is natuurlijk ontzettend veel overheidsgeld ingegaan. Belastinggeld van belastingbetalers. Nou, bij is, allemaal. Dat is het tweede punt wat niet klopt. Want er is geen belastinggeld ingegaan. Dus 2 miljard. Van het eigen vermogen van Pfizer is geïnvesteerd in de ontwikkeling van het messenger-RNA. Dat was at risk. Dus als het mis was gegaan, als dit messenger-RNA-vaccin niet had gewerkt, of dat we überhaupt. Maar er heeft geen enkele universiteit meegewerkt, er heeft geen enkele hoogleraar meegewerkt, geen enkele arts-microbioloog meegewerkt. Nou, in dat laatste stadium is dat allemaal gedaan. Al die medewerking en al die kosten die gemaakt zijn, zijn betaald door Pfizer-BioNTech. Dat is absoluut geen enkele twijfel over mogelijk. Nee, maar de Duitse overheid heeft zeker bij BioNTech toch ook geïnvesteerd in de ontwikkeling van dit. En dat is toch belastinggeld. U zegt het goed, geïnvesteerd. Dus vaak een stuk is daar lening van geweest, een stuk subsidie. En dat hebben ze ook gedaan om het vestigingsklimaat van zo'n bedrijf als BioNTech. Om dat te versnellen. Ja. En dat lijkt dus nu ook heel positief uit te pakken. Ja. Want maar goed, een investering levert over het algemeen ook iets op. Dat geldt ook voor private investeerders, zal ik maar zeggen. Dus bij de overheid is dat natuurlijk, zijn dat belastinginkomsten. Ja, en het mooie is, die investeringen of die leningen, die leveren natuurlijk ook iets op. Die leveren iets op voor BioNTech, maar ook voor Duitsland. En als we hetzelfde zouden doen in Nederland, zou dat ook in Nederland wat opleveren. Namelijk hoogwaardige werkgelegenheid, groei van een heel interessante sector die en direct en indirect patiëntenlevens beïnvloedt. Dus ja, ik zou zeggen, als ik Nederland zou zijn, ik zou wel weten in welke sector ik zou willen investeren. Over geld gesproken, 35 miljoen doses, maal 2, dus laten we zeggen 70 miljoen. Wat kost dat? Ja, nou ja, de exacte prijs, daar ga ik ook niet over als medisch-directeur. Maar u bent wel verdomd weinig van dat bedrijf. Nee, ik weet heel veel van zeg maar de vaccins waar het om draait. Ja. Nee, we weten natuurlijk allemaal dat die prijs die zal rondom die bedrag zijn wat al eerder bekend is gemaakt door de Belgische... En dat is? Kamerlid, ja, is rond de 15 tot 20 euro per stuk. Ja, dus nou, dan kunnen we het uitrekenen. Want de Tweede Kamer krijgt dat bedrag geheim ter inzage. Dus we kunnen zelf uitleggen om welk bedrag het gaat dan. Ja, nou ja, goed, luister. Als ze dat willen delen, maar dat is geloof ik niet de bedoeling, dan kan dat, maar ik zou het niet aanraden. Waarom niet eigenlijk? Nou, omdat je... Dat is natuurlijk een ander aspect. Als je je prijzen bekend maakt, dan kan het zijn dat een ander bedrijf, wat ook een messenger-RNA-vaccin maakt, dat ze zeggen van nou, we gaan er dan net onder zitten. Terwijl wellicht als je die prijs niet bekend had gemaakt, dat ze er veel verder onder zouden kunnen gaan zitten. Ja, ja, ja. Dus het is net zoiets als wanneer je een aannemer zoekt voor een klus thuis. Het is het ook niet slim om de offerte die je al binnen hebt om te delen met de volgende. Je gaat vervolgens, je kijkt gewoon wie biedt het beste. Ja. Nou, goed, daar hoort geheimhouding aan. Maar goed, er is natuurlijk wel een discussie, ook in de politiek. We zitten natuurlijk in een formatieproces. Daar wordt natuurlijk ook weer gesproken over een nieuwe bestuurscultuur, maar ook over hoe de economie hoort te functioneren, over wederkerigheid ook van het bedrijfsleven. Je kan ook zeggen, als je veel geld verdient aan een land als Nederland, waar ook nog het Europees Medisch Agentschap is gevestigd, dan stop ik heel veel van dat geld weer terug in de Nederlandse samenleving. Bijvoorbeeld door hier een Pfizer-fabriek neer te zetten. Die hebben we nu nog niet, bij mijn weten. Dan wel dat u er als farmaceut ook voor gaat zorgen, als het gebaar aan de Nederlandse samenleving en investering in de samenleving die uw hoofdkantoor huisvest. Ja. Om hier biotechnologisch de top van de wereld te worden. Nou, dat is al van voor deze hele pandemie, heb ik me daar al hard voor gemaakt. Ik denk namelijk dat Nederland de bouwsteen heeft om een hele mooi biotech-pharma-ecosysteem op te bouwen. En waarom zeg ik dat? Ten eerste omdat we hoogwaardig klinisch onderzoek doen. We hebben fantastische academische centra. We hebben hele goede biotech. We hebben het Leiden Bioscience Park. Maar we hebben inmiddels ook hele mooie, vooruitstrevende productielocaties. Gilead maakt celtherapie in Hoofddorp. BMS gaat hetzelfde doen in Leiden. We hebben de EMA. Ja, alles bij elkaar. Ik zal wel weten als Nederlandse overheid waar ik in zou investeren. Ja, maar die vraag komt dan ook bij u terecht. Wat gaat u erin investeren? Nou ja, wij zijn er al mee bezig om een voorbeeld te geven. En dat is wel een hele mooie samenwerking tussen de Nederlandse overheid en Pfizer. Wij hebben gepleit voor het versnellen van de goedkeuring van gentherapie-studies in Nederland. Het kostte tot voor kort een jaar of langer. En het kost op dit moment 28 tot 56 dagen. Dat is heel belangrijk. Want een jaar, eerlijk gezegd, dan zegt Pfizer, hoofdkantoor, van ja, dat duurt allemaal veel te lang, dan gaan we wel naar België. Nu het zo kort is, heeft dat onmiddellijk tot resultaat gehad dat wij een Duchenne gentherapie-studie in Nederland gaan opzetten met drie sites, dus met drie onderzoekscentra. Dus onmiddellijk zie je dat die samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tot resultaat leidt. En dat is goed voor Nederland, is goed voor patiënten en uiteindelijk goed voor Pfizer. Een paar vragen nog aan het besluit van dit gesprek. Ter besluit van dit gesprek. Terug naar dat coronavaccin. Dat is die mRNA-technologie. Ja. Daar werd ook al meteen van het begin van gezegd, nou, dat kan heel erg helpen ook bij griepvaccins in de toekomst. Dus veel nauwkeuriger sturen op welke griepvirussen rond waren. Ja. Maar ook kankeronderzoek werd daarbij genoemd. Wat zijn de vooruitzichten? Nou, op de korte termijn zijn we met twee dingen bezig. Nog steeds met het verbeteren van van ons huidige vaccin, het coronavaccin. Dat betekent bijvoorbeeld dat we kijken naar verbeterde houdbaarheidsdata. Dus we hopen deze maand nog van 5 dagen naar 1 maand op koelkasttemperatuur te gaan. Wat echt wel een in plaats van min, wat is het, 80, nou, 70? Langer termijn moet je het nog steeds op min 70 bewaren. Maar de transport kan plaatsvinden bij min 20. En op de plaats van vaccinatie kun je nu binnenkort 1 maand lang op koelkasttemperatuur goed houden. En dat maakt het echt een stuk makkelijker. En dan betekent dat dus ook dat huisartsen kunnen gaan prikken met Pfizer? Dat zou zeker kunnen, ja. Ja, dus dat maakt echt een... We zijn ook in nauw overleg met RIVM. Die waren ook heel blij dat we dit hebben gedeeld met de EMA. De EMA moet er wel de goedkeuring aan geven. Ja, dus als de EMA goedkeuring geeft, dan is op termijn wanneer eigenlijk? Nou, we hopen eind van deze maand, misschien wel iets eerder, daar goedkeuring voor te krijgen. En dus dan heb je eind deze maand dat ook huisartsen met Pfizer kunnen gaan prikken, omdat ze het gewoon in de koelkast kunnen bewaren. Ja, dat is natuurlijk wel aan het RIVM. Hè. Zij bepalen de vaccinatiestrategie, maar dat zou kunnen. Ja. Ja, zou dat uw advies aan het RIVM en dus ook aan de minister zijn om dat te gaan doen? Nou, als het kan, zou ik zeker kijken of dat ook een toegevoegde waarde heeft. Ik kan me voorstellen dat dat wel zo is, ja. Dus als het EMA goedkeuring geeft, zegt u, jongens, ga dan ook met Pfizer prikken bij de huisarts. Ja, ik denk dat dat een logische redenering is, toch? En zijn er dan voldoende vaccins? Nou ja, wij leveren wat we kunnen. En het mooie is ook dat we vanaf eind van deze maand gaan we ook weer meer leveren. Gaan we naar meer dan 1 miljoen doses per week. Mm-hmm. Ja, dan gaat het gaat al hard, maar dan gaat het nog sneller. Juist. Dan even naar de verre toekomst kijkend. Ja. Want iedereen zegt met verstand van zaken, die hele pandemie is pas opgelost als de hele wereld is gevaccineerd. Anders blijf je toch met reisverkeer telkens ook weer nieuwe mutanten binnenkrijgen. Ja. Waar je ook nog maar moet zien of het vaccin daar dan weer tegen bestand is. Wanneer is de hele wereld gevaccineerd, denkt u? Nou, het is wel mooi. We hebben zelfs als vaccinontwikkelaars hebben we onszelf als doel gesteld om zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen te vaccineren. En dat doen we door heel agressief op te schalen, de productie op te schalen. Mm. En dat gaat eigenlijk goed. En niet overal even goed. Maar als je kijkt naar de verschillende bedrijven, zijn we op de laatste prognose is dat we voor het eind van dit jaar 12 miljard doses hebben geproduceerd. Ja, op een wereldbevolking van? Als je 70% van de bevolking zou willen, wereldbevolking zou willen vaccineren, 18-plussers, dan heb je, dat zijn 5,5 miljard mensen. Laten we even voor de gemak van uitgaan dat je 2 vaccinaties nodig hebt. Dan heb je dus 11 miljard doses nodig. En dat zou je dus voor het eind van dit jaar al kunnen hebben gedaan. Dus voor het einde van dit jaar zou de hele wereld kunnen zijn gevaccineerd? Ja, dat klopt. En als, nou is het wel de vraag, maar hoe kan het dan dat het daar nog niet zo loopt? Nou, dat gaat over een verdeling van de vaccins. En wat wel degelijk een rol speelt, is dat er meer vaccins naar de rijke geïndustrialiseerde landen zijn gegaan en minder nog naar de lage en middeninkomen landen. Maar dat gaat echt op korte termijn veranderen. Nou ja, de Europese Unie gaat er prat op als koploper in de wereld heel veel vaccins uit te delen, juist aan minder bedeelde delen van de wereld. Nou, eigenlijk zeggen ze, wij hebben in ieder geval geen exportverbod. En nee. Er zijn een aantal landen, Amerika interessant genoeg, die dat wel hebben. Ja, Amerika dat van de patenten af wilde. Ja, en daar heeft de Europese Unie van gezegd, dat is niet de oplossing. Nee, als je de productie wilt maximaliseren, is het opschorten van de patenten geen oplossing. En als aan het einde van het jaar iedereen gevaccineerd is? Ja. Dan zou je zeggen, dan dooft dat virus langzamerhand uit en dan heb je misschien nog geen tweede of derde prik meer nodig straks. Ja, er blijven altijd wel pockets van infecties, die blijven wel bestaan. Er zijn natuurlijk ook helaas nog wel een hoop mensen die twijfels hebben over het nut van vaccinatie. Oh ja. Ook in Nederland is 31% nog erg terughoudend. En ik vind dat van de ene kant, begrijp ik het wel. Er zijn ook een hoop mensen die dat aanwakkeren. Maar ja, ik zou zeggen, ga op zoek naar de juiste informatie en ga in gesprek met je huisarts. Goed. Dat is een goeie. En hopelijk is dan de hele wereld aan het einde van het jaar gevaccineerd. Mark Kaptein, medisch directeur van Pfizer Nederland. Hartelijk dank voor uw komst. Hier Roelof de Vries met de Nieuws BV. Goed weekend. KRO NCRV. Zij heeft me verteld dat hij zo moe is. NPO Radio 1. Deze man kent u. Hij zei dat hij er zeer beroerd aan toe is. Paul van Vliet. Hij schreef een boek dat leest als een voorstelling over zijn leven. Hij zei, wat is daar toch bij jullie allemaal aan de hand? Het heet Heimwee naar morgen. Paul van Vliet komt op de dag van de Noordzee. Die zee heeft een eigen taal. De taal voor de toekomst. Daarover spreekt kunstenares Arita Baijens. Als taalschat de ontstaansgeschiedenis van de Amsterdamse Schouwburg. René Appel bespreekt de TNA van presentator Raven van Dorst. De Taalstaat met Frits Spits. Morgen van 11 tot 1. Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Het is ons gelukt. We zetten voorzichtig een eerste stap. De winkels en markten zijn weer open en het hoger onderwijs is deels open. We mogen 's middags het terras weer op en thuis 2 gasten ontvangen. En dat hebben we samen gedaan. Omdat we allemaal afstand blijven houden, onze handen wassen, testen en ons laten vaccineren. Als we ons aan de basisregels houden, kan er steeds meer. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ons overbruggingskrediet, nu ook voor starters. Dit krediet tot maximaal €35.000 heeft een rentetarief van slechts 1,75%. Meer weten? Credits.nl. Credits. Ook nu je sociale kredietverstrekker. Hallo ondernemers van Nederland. Op een phishing link klikken? Dat doet toch niemand meer in je bedrijf? Maar cybercriminelen worden steeds slimmer. Gelukkig worden jij en je medewerkers dat ook. Samen met KPN 1 MKB blijf je digitale indringers een stap voor. Ons extra veilig internet beschermt automatisch alle verbonden apparaten. Bijvoorbeeld door onveilige websites te blokkeren. Zo is je bedrijf altijd veilig online. KPN, het netwerk van Nederland. Coronabesmetting op de werkvloer? Bel Medicorps. Binnen 2 uur al uw medewerkers getest. Medicorps. Houdt organisaties open. Samen met KPN 1 MKB Internet blijf je digitale indringers een stap voor. Ontdek hoe op kpn.com/veiligheid. Mijn waardevolle spullen bewaar ik in een bankkluis bij de Nederlandse Kluis. De Nederlandse Kluis? Ja, de Nederlandse Kluis. Alles van waarde bewaart u veilig en verzekerd bij de Nederlandse Kluis. Of je nu veel in de auto zit of vaker thuis bent, premie voor de autoverzekering betalen we allemaal. Wil jij 25% minder betalen voor je autoverzekering? Stap dan over naar Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.